12,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lipca, minęła 8. Zapraszam na serwis. Apelację w sprawie wyroku po zabójstwie pracownika tramwajów warszawskich zapowiada minister sprawiedliwości. Do 5 lat więzienia za lichwę Sejm skierował do komisji rządowy projekt ustawy. Mieszkańcy Chorzowa są oburzeni planami wycinki 1300 drzew. Uważam ten wyrok za skandalicznie niski i niesprawiedliwy, powiedział minister sprawiedliwości o skazaniu na 15 lat więzienia mężczyzny, który śmiertelnie ranił nożem pracownika tramwajów warszawskich. Zbigniew Ziobro polecił prokuraturze złożenie apelacji. Jeśli to nie przyniesie efektu, prokurator generalny zapowiada kasację. Wyrok w tej sprawie zapadł wczoraj. Bandyta z premedytacją ranił człowieka 6 razy nożem, mając świadomość, że każdy z ciosów może spowodować śmierć. Podkreślił minister i dodał, że Adrian C. zamordował człowieka tylko dlatego, że ten zareagował na jego chamskie zachowanie. Według Zbigniewa Ziobry zasługuje to na najsurowszą karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sejm skierował do prac w komisji rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu lichwie. Wczoraj na posiedzeniu plenarnym Izby odbyło się jego pierwsze czytanie. O szczegółach Michał Fabisiak. Projekt, zdaniem jego autorów, ma kompleksowo rozwiązać problem lichwy w Polsce. Nastąpi to m.in. poprzez wprowadzenie stałego limitu kosztów pozaodsetkowych, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wszelkie marże, prowizje, opłaty dodatkowe, ubezpieczenia nie będą mogły przekraczać 20%. Poza tym zakazuje firmom pożyczkowym przewłaszczenie nieruchomości i wprowadza przestępstwo lichwy. Ustawa przewiduje karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto będzie żądał zapłaty kosztów dodatkowych wyższych niż ustawowe. Poparcie dla projektu zadeklarowały kluby PiS i Kukiz15, choć przedstawicielka tego ostatniego pytała, dlaczego projekt przygotowano tak późno. Z kolei posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna przekonywała, że nie wprowadza on żadnych nowych rozwiązań. Wreszcie ograniczycie koszty pozaodsetkowe? Przecież to jest nieprawda. Projektem zajmie się teraz Sejmowa Komisja Finansów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Mieszkańcy Chorzowa są oburzeni planami wycinki 1300 drzew. Miasto chce, aby Urząd Marszałkowski odkupił od firmy Green Park Silesia tereny inwestycyjne przy Parku Śląskim i uratował drzewa. Prezydent miasta Andrzej Kotala mówi, że choć miasto nie podejmowało decyzji o sprzedaży tych terenów, to może zwrócić kwotę, którą za nie otrzymało. To nie miasto było właśnie tego terenu, a Skarb Państwa, czyli Urząd Wojewódzki. To za sugestią Urzędu Wojewódzkiego miasto Chorzów wystąpiło z wnioskiem o możliwość sprzedaży tego terenu, a wojewoda śląski podjął decyzję odnośnie sprzedaży. My nie możemy tego kupić, no bo z jakiego tytułu ma Chorzów wyłożyć 8 milionów złotych, żeby odkupić nie swój teren? Przy Parku Śląskim ma powstać osiedle mieszkaniowe. Wycinka planowana jest na terenie graniczącym z parkiem. Prezydent proponuje dwa rozwiązania. Albo Skarb Państwa, czyli wojewoda, zaproponuje obecnemu właścicielowi, który to nabył w drodze przetargu, inny teren Skarbu Państwa. Drugi wariant, jeżeli marszałek wyłoży środki finansowe na zakup, to miasto Chorzów składa ofertę i kładzie na stół 1 800 000, aby się dołożyć do kwoty, którą marszałek wyasygnuje na zakup tego terenu. Prezydent Chorzowa zapowiedział zasadzenie w mieście 10 tysięcy drzew. W Pucku dziś drugi dzień kolejnej odsłony festiwalu Lata z Radiem. To największe wydarzenie muzyczne Polskiego Radia. Przygotowano też atrakcje dla całych rodzin. Na miejscu jest Przemysław Lis. Od 12 rozpoczną działalność strefy relaksu i familijna, gdzie czekać będą atrakcje dla całych rodzin. Wczoraj te strefy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Kaszub, jak i turystów. Szczególnie dzieci są w siódmym niebie. Mam w końcu czas na relaks, bo oczywiście dzieci są zajęte właściwie same sobą. W południe rusza też strefa muzyczna, gdzie będzie można spotkać artystów oraz dziennikarzy Polskiego Radia. Jak mówi Piotr Baron z Radiowej Trójki, spotkania ze słuchaczami to zawsze wyjątkowe przeżycie. Słuchacze chcą sobie zrobić zdjęcie, chcą, żeby podpisać płytę albo bilet. No i to wszystko stwarza taką atmosferę dużej przyjemności, a zarazem poczucia, że nasza praca jednak ma sens. Wieczorem na Lato z Radiem Festiwal w Pucku usłyszymy Chopin University Big Band, Kasię Kowalską, Sławka Uniatowskiego oraz Darię Zawiałow. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Puck, Przemysław Lis, Polskie Radio. Koncerty będą transmitowane i retransmitowane na antenach Polskiego Radia oraz na naszym portalu, a wieczorem z Pucka będzie nadawana trójkowa lista osobista. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Wróciła. Po 60 dniach przerwy na boiska wróciła piłkarska ekstraklasa. Sezon 2019-2020 rozpoczął się w Gdyni, gdzie Arka mierzyła się z Jagiellonią Białystok. Drużyna z Trójmiasta przegrała 0-3. Pierwszego gola strzelił 18-letni Bartosz Bida, drugą bramkę zdobył Jesus Imas, a trzecią Taras Romańczuk. Trener Ireneusz Mamrot. Myślę, że jestem na pewno zadowolony z pierwszej połowy, bo uważam, że w tej części graliśmy bardzo dobrze i nasza gra, jeśli chodzi o posiadanie piłki, stwarzane sytuacje, myślę, że się mogło podobać. Wygraliśmy 3-0, więc na pewno ogólna ocena jest pozytywna. W drugim wczorajszym spotkaniu piłkarze ŁKS Łódź zremisowali z Lechią Gdańsk 0-0, a dziś trzy mecze. Raków Częstochowa zagra z Koroną Kielce, Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a Piast Gliwice, czyli mistrz Polski, podejmie Lecha Poznań. Zmieniamy dyscyplinę. Kolarze przejechali już 13 etapów Tour de France. Na czele cały czas Francuz Julien Alaphilippe, który wczoraj wygrał jazdę indywidualną na czas. Drugi był Geraint Thomas. Brytyjczykowi pomaga jak może Michał Kwiatkowski, który w klasyfikacji generalnej jest 53. Dziś powinno być ciekawie. Przed zawodnikami m.in. 19-kilometrowa wspinaczka na Tour Malais, legendzie wielkiej pętli. Zmiany w reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. Selekcjonerem kadry narodowej nie jest już Leszek Krowicki. Taką decyzję podjął zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Henryk Szczepański, wiceprezes ZPRP, mówi o powodach zwolnienia dotychczasowego szkoleniowca. Te 3 lata pokazały, że niestety nie mieliśmy jakiegoś satysfakcjonującego wyniku sportowego. Realizacja ustaleń sportowych, celów sportowych nie została przez trenera i zespół osiągnięta. I nie uzyskano awansu do finału Mistrzostw Świata w 2019 roku, ani do Igrzysk Olimpijskich w 2020, a także w poprzednich imprezach głównych nie było dobrego wyniku sportowego. W związku z tym, z uwagi na właśnie ten brak wyników i wyraźny spadek poziomu sportowego reprezentowanego przez naszą kadrę, stwierdziliśmy, że dalsza współpraca z panem trenerem Leszkiem Krowickim jest już niemożliwa. Nazwisko nowego selekcjonera nie jest jeszcze znane. I na koniec wróćmy do piłki nożnej. Minionej nocy w lidze amerykańskiej odbyły się derby Los Angeles. Ekipa Galaxy grała z LAFC i wygrała 3-2. Hat-trickiem popisał się Zlatan Ibrahimović. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Dziś sporo chmur i miejscami przelotne deszcze, a na północy, południu i wschodzie burze. Na termometrach w Koszalinie i Gdańsku 25 stopni, w Szczecinie i Warszawie 27, w Łodzi i Rzeszowie 28, w Poznaniu i Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt aż 70% taniej. Promocja na małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do soboty karkówka wieprzowa 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie? W Stop Cafe na Orlenie. Naleśnik na słodko czy zestaw mini menu dla dzieci. Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrapkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Ćwierkają wróbelki od samego rana. Ćwir, ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana. Ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana. Jak w Kauflandzie sobota udana, to 20 lipca szynka wieprzowa bez kości ze stoiska z obsługą tylko 10,99 za kilogram. Kaufland, na dobry tydzień. Ćwir, ćwir, znów sobota w Kauflandzie udana. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz wszechstronne Audi Q5, dostępne z ratą od 1450 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko się zgadza, 10 minut po 9. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Powiedziałam 10 po 9? Tak, a jest 10 po 8. Albo może nie, tak czy siak, 10 po 8, taka jest godzina, na pewno teraz i to punkt w tym momencie. To cały czas ja, drodzy Państwo, ponieważ sobotni poranek w wakacje trwa 3 godziny, czyli do 9, w związku z tym na dobry początek tej trzeciej godziny SIL. The weight of my mistakes depends on how I feel. Don't let it bring you down. The weight of what I say depends on how you feel. But I don't wanna bring you down, down, down. I went walking down a busy street. I was looking for a heartache. I went looking for my heartache. She said, don't you wanna be with me? katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można do mnie pisać. Można pisać w sprawie, w sprawach różnych i w różnych sprawach państwo do mnie piszą. A mniej więcej pół godziny temu pytałam państwa o relacje sąsiedzkie. Nikt nie pisze w tym temacie. Nikt nie wysyła maila opisując, jak to wspaniale podrzuca pod drzwi sąsiadowi świeże bułeczki. Albo nikt nie pisze, jak to na przykład sąsiadka przynosi kubek ciepłego mleka rano. Nie. Ja nie wiem, czyżby te państwa relacje sąsiedzkie były aż tak złe. Przypominam, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można napisać. Ja z tego miejsca muszę pozdrowić moich sąsiadów, ponieważ moi sąsiedzi są naprawdę wspaniali. Niestety chyba nie słuchają, bo wiem skądinąd mniej więcej, o której wstają, bo hałasy w okolicy zaczynają się robić, nie wiem, koło 10:00. Także moi sąsiedzi jeszcze śpią, jakkolwiek by nie byli wspaniali, ale jeżeli ktoś ma z sąsiadami problem, może pomoże program obyczajowy, który już za chwilę, ale zanim Anna Popek i dobre maniery, to teraz Grzegorz Turnał. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość przemija. Mija, Grzegorz Turnał i Anna-Maria Rumińska. Ta piosenka to taka piosenka, która sprawia trudności wszystkim radiowcom. Te pauzy w ostatniej części piosenki nam naprawdę już się wydaje, że to jest koniec i my naprawdę nabieramy powietrza. I no tak, to taka piosenka z dedykacją mogłaby być dla każdego radiowca. Ale teraz nie o piosenkach będzie. 8:19 jest dokładnie. Program obyczajowy. Dzień dobry, przy mikrofonie Anna Popek. Dziś pomówimy z panią Marią Barbasiewicz, moim gościem, o sytuacjach towarzyskich na wakacjach, na urlopie, na wypoczynku, na wczasach, w sanatorium. Wydaje mi się, pani Mario, że taką pierwszą sytuacją, która może rodzić pewne kłopoty, jest stołówka, wspólny stół, gdzie już siedzą jacyś kuracjusze bądź wczasowicze, my dołączamy. No i teraz jak się tutaj przywitać, przedstawić, co o sobie powiedzieć? To jest właśnie wyzwanie dla osoby, która chce się przedstawić, zaprezentować jako osoba wytworna, elegancka, znająca obyczaje i savoir-vivre. Jeśli już przy stole siedzi kilka osób, podchodzimy, mamy tam swoje miejsca wyznaczone i na pewno mówimy dzień dobry, a następnie, jeśli stół nie jest bardzo obszerny, wypada podejść do pani i kolejno do osób w tej hierarchii, o której w poprzednich odcinkach wspominaliśmy. Czyli najpierw panie, potem panowie, tak, najpierw starsi, potem młodsi. Podejść, ukłonić się, jeśli pani wyciągnie rękę, przywitać się, dzień dobry, Kowalski. Już następnemu panu czy pani mówimy tylko swoje nazwisko. Można mówić Jan Kowalski. Wyraźnie, dlatego że jest prawie pewne, że za chwilę wszyscy zapomną i będą mieli pewien problem. Następnie siadamy i różnie jest. Czasem jest posiłek serwowany, a czasami stoi waza. I też tutaj już wchodzimy w wątek zachowania przy stole, ale też oczywiście nie w pierwszej kolejności nalewamy sobie i nie bierzemy największego kotleta. Te obyczaje grzeczności i takiego zachowania kulturalnego, tak jakbyśmy byli wśród bliskich, towarzysko osób, ale też z dystansem, dlatego że tych ludzi przy tym stoliku będziemy widywali przez 2 tygodnie, zależy jak trwa turnus, tak. Przez 3. Od razu nie powinno być tak, że pierwszego dnia wszystko opowiadamy o sobie. No właśnie, ile mówimy o sobie podczas tego pierwszego spotkania, poza imieniem, nazwiskiem? Czy mówimy, gdzie pracujemy, skąd jesteśmy? Raczej nie. Na początku nie. Jeżeli to jest pierwsze spotkanie, pierwszy posiłek, miło jest zapytać, czy coś jest w tej miejscowości wartego obejrzenia, jaką państwo mieli pogodę, jeśli ktoś już był. Teksty o pogodzie to takie wyśmiewane, ale one są bardzo słuszne, bo one pozwalają bezpiecznie dryfować po tej pierwszej rozmowie. Pomówmy troszkę o tym, jak spędzali wakacje Polacy przed wojną. Różne sfery oczywiście, ale tak zwana elita, czyli ludzie, z których wzorców czerpali wszyscy, od urzędników poprzez najniższe warstwy, bo każdy chciał się podnieść wyżej w tym stylu życia. To był nawet taki obyczaj jeszcze XIX-wieczny, że na lato, na wakacje rodziny, a zawsze panie i dzieci wyjeżdżali na letnisko. I był rodzaj kalendarza towarzyskiego. W tych sferach wyższych, gdzie pan domu mógł zabezpieczyć wyjazd, to właściwie od maja do końca września zawieszano działalność miejską, wyjeżdżano na wakacje. Czyli salony nie działały. Salony nie działały, żadnych spotkań towarzyskich, to wszystko przenosiło się w plener. A gdzie odpoczywali Polacy? Czy w Polsce, czy poza granicami? Bardzo różnie. Czasem jeżdżono do wód tak zwanych, czyli to już były na przykład jakieś kurorty południowe, ale też i w Polsce na podmiejskich daczach. No ale też wtedy był czas rozkwitu miejscowości nadmorskich. Polacy cieszyli tak, się z tego, że mają dostęp do morza. Tak, z tego kawałka wybrzeża. Tak. Bardzo, wtedy bardzo. Wtedy właśnie powstał przecież Jurata. Pięknie tak, się rozwinęła. Tak. I cały ten taki klimat kurortów nadmorskich pokazał swoje piękno. Życzymy państwu udanych, pięknych, słonecznych wakacji, bo przecież lipiec to szczyt sezonu, a my spotkamy się z państwem za tydzień. Do usłyszenia, mówią Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Wszystko się zgadza. Program obyczajowy wraca za tydzień. Proszę się teraz przyznać, kto rzucił się na największego kotleta w trakcie obiadu stołówkowego, takiego podczas turnusu wypoczynkowego. No, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można do mnie napisać pod ten adres. Nie tylko w tej sprawie sąsiedzkiej. No, wystarczy państwa tylko wziąć pod włos trochę. Pani Izabela napisała: mam cudownych sąsiadów. Podlewamy sobie kwiaty podczas nieobecności. Wieszają mi na klamce świeżutkie rogale z makiem z najlepszej piekarni w Gdyni w każdą sobotę. Wyprowadzają psa, jak nie zdążę wrócić z pracy na czas. Zawsze mogę na nich liczyć z wzajemnością. Pozdrawiam Asię i Piotra z Sokółka w Gdyni. To od pani Izy. Nie powiem, że zazdroszczę, bo moi są tacy sami wspaniali sąsiedzi, ale cudowni. I jeszcze od pani Niny, a propos sąsiadów, mam bardzo dobrych sąsiadów. Mieszkam na wsi, ale kiedy wyjeżdżam na urlop, zawsze mogę na nich liczyć. Podlewają ogród, sprawdzają, czy w domu wszystko w porządku. Poza tym, jak jest potrzeba, zawsze mogę się do nich zwrócić o pomoc. Tak, bo taka sąsiedzka pomoc naprawdę bywa nieoceniona. U nas teraz piosenka. Po piosence opowiem państwu, co w pogodzie, ale jak państwo wyjrzą za okno, to myślę, że ja niewiele nowego dodam. A teraz Queens of the Stone Age. Make It With You to Queens of the Stone Age. Pan Mario napisał do mnie pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Mój kolega bardzo chwali swojego sąsiada, bo i pomoże, a jak trzeba, to i przypilnuje. Jest moc w takim sąsiedztwie. Zgadza się. Jest moc w takim sąsiedztwie. To trójka, 29 minut po ósmej już. Mówiłam Państwu jakiś czas temu, że dziś biometr neutralny nie będzie, więc można zwalić na pogodę, że humornie taki, że trochę sennie, że nie do końca się chce. Ponieważ dziś będzie generalnie pięknie, zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko może wzrosnąć do dużego, wtedy gdzieniegdzie opady deszczu, ewentualnie burze też gdzieniegdzie, no ale deszcz bardzo potrzebny, ponieważ jest bardzo, bardzo sucho, dlatego dobra pogoda. Temperatura 25-29 stopni, więc taka też letnia, idealna. Na Śląsku gdzieniegdzie tylko 30, nad morzem i na Podhalu 22-24 stopnie, no ale to nie powinno dziwić, bo tam zawsze chłodniej. Wiatr słaby, umiarkowany, także taka lekka letnia bryza, jeszcze do tego z kierunków południowych, naprawdę nie mokrzna lepiej. Seven text, 2 a.m. halfway dressed, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh, and now you're saying put your hands on my body just like you think you know me. Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure, but I'll give in to yours. When we met, innocent, now I'm dead every time you're touching me. You're dancing around on my mind every second. I'm under control till you're in front of me. Maybe I'm scared, I don't care, I'm addicted, I'm in it. When you say put your hands on my body just like you think you know me. Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure, but I'll give in to yours. So I give you my everything and you keep on teasing. With that look in your eyes, cause you know I believe it. I don't usually give in to peer pressure, but I'll give in to yours. Now I'm dead and you're saying put your hands on my body just like you think you know me. Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure, but I'll give in to yours. So I give you my everything and you keep on teasing. With that look in your eyes, cause you know I believe it. I don't usually give in to peer pressure. Ach, tak niespodziewanie się skończyła ta piosenka. Przepraszam Państwa bardzo. Trochę jestem wybita z rytmu, bo się zasłuchałam, ponieważ ja bardzo lubię James Bay i Julia Michaels. To taki duecik ode mnie. A teraz mail od pani Magdaleny. Jeszcze w sprawie ziół. Pisze, że z zainteresowaniem słuchała o ziołach. Tu ukłon w stronę Agnieszki Furtak-Bilnik. I pani Magdalena pisze dalej, że temat jest jej bardzo bliski od zawsze, a ulubione zioło to rozmaryn. Kocham za zapach, aromat, smak, za wszystko. Zero obiektywizmu, tak pisze pani Magda. Rozmaryn poznała we Włoszech razem z innymi ziołami, które regularnie gościły w kuchni. Poza tym rosły w przydomowym ogródku. Rozmaryn na 2 metry. Wielki, pachnący krzaczor. Tak, ja też pamiętam takie krzaczory rozmarynowe z moich włoskich wojaży. No i pani Magda pisze dalej, że teraz hoduje go na swoim miejskim balkonie, a potem dodaję do makaronów, mięs, deserów również, tak podzielam. Ostatnio zrobiłam lemoniadę rozmarynową, miętową na bazie cytrusów. Intensywny smak można przełamać miodem lub cukrem trzcinowym. W ogóle to wystarczy rzucić rozmaryn razem z czosnkiem na rozgrzaną oliwę i już myślami jesteśmy na południu, przynajmniej ja. Pani Magdaleno, ja również. Rozmaryn też ubóstwiam i potwierdzam, że doskonale sprawdza się w słodkich rzeczach. Lemoniada z rozmarynem jest bardziej orzeźwiająca niż zwykła. Oczywiście nie za dużo tego rozmarynu. Lody, generalnie z cytrusami dobrze się łączy, nawet do lodów. Cytrynowo-rozmarynowe, tak. Wspaniałe. No dobrze, tu trójka. Jest 25 minut przed 9:00. Pomyślałam sobie, że właśnie teraz potrzebujemy Janis Joplin. When I ask you Move Over to Janis Joplin. To trójka, 21 minut przed dziewiątą. Osobowości roślinne. W oranżerii Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie możemy zobaczyć wiele niezwykłych roślin. Jednak bohaterka dzisiejszego odcinka to prawdziwa perełka. Pojawiła się na naszej planecie ponad 200 milionów lat temu. Co się potem z nią stało? O tym opowie dr Artur Zagajewski. Należy do roślin, które jeszcze były przed epoką dinozaurów, a zatem jest to roślina prastara, roślina należąca do bardzo też starej rodziny Araucariace, od Araukanów, czyli plemienia, które zamieszkiwało w Ameryce Południowej dużą część i to po prostu spowodowało, że na cześć i uznanie mamy ciekawą rodzinę Araucariace. Roślina, przed którą stoimy, szanowni państwo, to bardzo szlachetna i wyjątkowa, nazywa się Volemia szlachetna, Volemia nobilis, roślina, którą prawie 20 lat temu dostaliśmy od ambasady Australii. I tutaj bardzo ładnie się miewa. Ja tylko chcę wspomnieć, że roślina ta należy do roślin bardzo atrakcyjnych i bardzo rzadkich. Jest coś takiego w historii już geologii czy botaniki, jak efekt Łazarza. Roślina do tej pory, czyli do roku 1994, była uznana za roślinę wymarłą, tylko znaną ze skamieniałości. Następnie młody człowiek w Górach Błękitnych w Australii, w okolicach Sydney, znalazł ciekawe drzewo. Nie wiedział, co to jest. Potem zaczął je opisywać, charakteryzować i znalazł je. To ciekawe jest w przypadku Volemii szlachetnej, że ma jedyne stanowisko naturalne na świecie, gdzie tych drzew jest 100-150, a zatem bardzo rzadka i wyjątkowa. Dzisiaj można ją spotkać w wielu ogrodach botanicznych, również w prywatnych kolekcjach. Natomiast pierwsze egzemplarze, jak dotarły do Kew Garden w Londynie, były w klatce, bo były tak cenne i wartościowe, że były w cenie dobrego Mercedesa. Roślina u nas już ma prawie 20 lat, co roku wypuszcza nową generację liści, chociaż jest to przecież drzewo iglaste. To jest rok 2019, 18, 17, prawda? Czyli 3 lata już jest posadzona bezpośrednio w gruncie u nas w ogrodzie. Wcześniej rosła w donicy, więc widać, że te przyrosty były mniejsze. Teraz dostała mocy. Mogę tylko wspomnieć, że jest to potężne drzewo. My mamy ograniczoną wysokość, bo do 6 metrów, 70 centymetrów może rosnąć. Natomiast docelowo są to drzewa, które w naturze rosną do 40 metrów wysokości. Charakteryzują się tym, że mają ciekawe kłosy zarodnionośne, męskie, w postaci takich długości palca tworów, a potem tworzą się szyszki. Bardzo oryginalne i dość wyjątkowe. Volemia szlachetna, rzadka i egzotyczna roślina. A ja pooglądałam sobie, rzeczywiście przepięknie wygląda i te szyszki są ogromnie dekoracyjne, bo one na końcach tych gałązek tak zwisają. Bardzo ładne. Osobowości roślinne i dr Artur Zagajewski. Ten cykl i kolejny odcinek oczywiście wraca za tydzień. Ja już się nie mogę doczekać. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć, miłość mija. tego momentu, gdy jesteś tuż. Przy tobie znów chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. No potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Miłość mijamy sobie. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Another one bites the dust. To Queen oczywiście, a Freddie Mercury na naszej liście trójkowej na miejscu numer 7. Tak, na 7 miejscu można głosować. To trójka. 11 minut zostało do 9. Zapraszamy na weekend. Tak, ja mam dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. Targi książki kulinarnej. Już po raz 7 organizuje Marta Gessler i Kuchnia Artystyczna na dziedzińcu Zamku Jazdowskiego w Warszawie. Dużo dobrych smaków. Wiele pięknych książek i osobowości kulinarnych najwyższych lodów. Od wczoraj trwają targi książki kulinarnej i będą trwać jeszcze do niedzieli. Oj, tak, dzieje się, naprawdę wspaniali ludzie. Przed nami oczywiście ta sobota i niedziela, także koniecznie zapraszamy na dziedziniec Zamku Jazdowskiego. Czeka na Was też niezwykła dekoracja i fajne gotowania. Przede wszystkim ludzie. Ludzie, fantastyczni ludzie. Przed nami też projekcja filmu, wykłady. Nie wiem, czy wykłady. To są bardziej takie pogaduchy z cudownymi ludźmi. Na przykład będzie Jasia Kubik, która już obiecała, że już wiezie do nas swoją tartę na spodzie z ciasta ziemniaczanego z wiśniami. Także czekamy na Joasię. Bardzo też czekam na, no można powiedzieć, przyjaciół. Monika i Jan Pawlakowie z La Ruina, z Poznania, którzy będą opowiadać o swojej książce, o swojej niezwykłej podróży, zobaczyć jej obfitość, ale też wejść z nimi w podróż, którą oni odbyli. 364 dni w Ameryce Południowej z dwójką dzieci. Kasiu, ale ty wiesz, że to nie tylko są podróże te takie dalekie i bliskie, ale to są też podróże w głąb nas samych. Wszyscy mnie pytają przy okazji targów, a jakie ty właśnie, co ty przywozisz z podróży? A ja zawsze mówię, że ja trochę przywożę na skórze ten zapach. Pach, wiesz, to jest dla mnie coś niesamowitego, jak przyjeżdżam i potem, wiesz, robię taki pierwszy prysznic taki w domu i po prostu sobie myślę, jej, to wszystko już zmyłam, czy to gdzieś jeszcze zostało ze mną? Namawiamy też do tego, żebyście Państwo przyszli ze swoimi różnymi pamiątkami z podróży. Też będzie taki cudowny panel dyskusyjny, spotkanie właśnie o tym, co przywozimy i w jaki sposób się tym jak gdyby zajmujemy potem, pielęgnujemy te wspomnienia i w jaki sposób też warto by było prowadzić sobie takie małe pamiętniczki. Nie wiadomo, może kiedyś to będą wielkie książki kulinarne. Tak, ja chyba sobie zacznę prowadzić pamiętniczek moich przejęzyczeń. Oczywiście kulinarnych osobowości najwyższych lotów, a nie lodów. Może myślę o jedzeniu, może po prostu jestem głodna. A Marta Gessler wspominała o podróżach, bo tegoroczne targi książki kulinarnej są zatytułowane Podróżu jemy. Proszę sprawdzić w internecie, tam jest dokładny program i przyjść koniecznie. Is there anyone who ever remembers changing their mind from the pain on a sign? Is there anyone who really recalls ever breaking rank at all for something someone yelled loud one time? Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes, and they're not going easily. Belief is a beautiful armor, but makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're trying. Chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes from emptiness to everything. Oh, everyone believes, and no one's going quiet. Fighting for, we're never gonna win the world.